Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Aziz dostlar, Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın cihana bıraktığı o derin izleri anlamaya çalışıyoruz. Bundan başka da bir işimiz yok. Bundan daha mühim bir iş de yok. Allah inşallah son nefesimize kadar bu iş üzere bizleri daim etsin. Bir işi güzel başlatmak güzeldir de sonuna kadar güzel devam ettirmek daha güzeldir. İnşallah hepimiz sonuna kadar da güzel devam ettirenlerden oluruz. Son nefesimizi verdiğimiz zaman bizler de gülenlerden olur, akıbeti hayır olanlardan olur, darusselama erenlerden olur, Allah'tan razı olan, Allah'ı da razı etmiş olanlardan olur. İşin neticesinde de inşallah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber cennette, o güzel yurtta beraber olmak bizlere de nasip olur. Hepimize Mevla bunu nasip etsin. Bunu nasip edecek ameller işletsin inşallah. Aslında biz burada dostlar büyük bir ulu çınarı anlamaya çalışıyoruz. Öyle bir çınar ki kökü Kur'an, gövdesi sünnet, meyvesi sahabedir. Bizim din binası dediğimiz de bundan başka bir şey de değil. Kökünde Kur'an var. Olmalı. Kur'ansız hiçbir şey olmaz. Kur'an'ın kökünde olmadığı bir şeyden hayır da gelmez. Ama kökte Kur'an olduktan sonra o Kur'an'ın hayata aktarılmış şekli olan, ister buna siz hadis deyin, ister buna sünnet deyin, ne derseniz deyin ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğidir aslında o. Eğer gövdede o varsa korkmayın, meyve sahabe olacaktır. Çünkü o ağaç sahabe gibi bir meyveden başka meyve vermez. Neden? Çünkü o kök ve o gövde ancak böyle bir mahsulü takdim eder. Biz bunu görüyoruz aslında Asr-ı Saadet'te. Asr-ı Saadet'ten sonra da ne zaman kökte Kur'an olmuş, gövdede de sünnet olmuşsa, o çağda yaşasın yaşamasın hiç önemli değil, meyve sahabice bir meyve olmuştur. Peygamber görmeden bile sahabi olma, sahabi hasbiliğini kazanabilme liyakatına sahip olanlar, aslında köklerini bu manada sağlam tuttukları için netice öyle hasıl olmuştur. Onun için istikbali yanlış yerlerde aramaya gerek yok. İstikbal bizim köklerimizdedir. Ne kadar biz köklerimize müracaat edebilirsek, ne kadar biz köklerimizin farkına varırsak, o kadar istikbalimizi inşa edeceğiz. İşte bizim Suffa Mektebi'nde yaptığımız da bundan başka bir şey değil. Biz burada istikbalimizi inşa etme adına köklerimizi tanımaya çalışıyoruz. Köklerimizle bağlarımızı sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Gayret budur. Ne kadar başarılı oluruz, olmayız, o ayrı bir mesele. Ama değil mi ki bu yolun yolcusuyuz? Bizim için en büyük mutluluk da budur. Allah bu yoldan da ayırmasın. Bugün aslında sizlere muhacirlerden bir, ensardan bir, iki sahabeyi anlatarak Suffa Mektebi'nin talebeleri bahsinden erkek sahabileri bahsini kapatacaktım. Ama kapatamadım. Niye kapatamadığımı söyleyeceğim. Bugün size anlatacağım muhacir sahabiyi daha önceden tespit etmiştim. 3-4 gündür de onun üzerinde biraz yoğunlaştım. Yazdım, çizdim, havuzla topladım. Döndüm baktım ki ben hayatta bunu yarım derste anlatamam. yarım derse sıkıştırayım diye o güzelim bilgilere, o güzelim hayata haksızlık etmeyi de açıkçası o sahabi efendimize karşı bir edepsizlik olarak algıladığım için yapmadım. Ben onu bilare size bağımsız bir derste baştan sona anlatacağım. Kimdi o sahabi efendimiz biliyor musunuz? Ebu Zer'di. Ebu Zer bir derse sığmadı. Ebu Zer bize çok şey söylediği için onu biz bir derste ele alacağız. İnşallah Allah nasip ederse bir dahaki hafta biz Muhammed Hamidullah'ı, çağdaş bir sahabiyi inşallah işleyeceğiz. Ondan sonraki hafta Ebu Zer diyeceğiz. Ondan sonraki hafta programımıza devam edeceğiz. Hanım sahabilerden inşallah işi yürüteceğiz. Bugün yine bir muhacirden, bir ensardan iki talebe söyleyeceğim. Ebu Zer'i anlatmadım. O zaman muhacirlerden öyle bir isim seçmeliydim ki Ebu Zer'in en yakın dostlarından biri olsun. Hayatı boyunca Ebu Zer'ce yaşasın. Ebu Zer'ce bir kameti olsun. Her daim de Ebu Zer'in yanında olsun. En azından onun vereceği mesajları o da hayatıyla bize versin. Kim biliyor musunuz o zat? Miktat İbni Amr. Ya da diğer ismiyle Miktat İbni Esved. Baba ismi değişir mi? Niye Amr, niye Esved? Ona geleceğiz. Ama bazı kaynaklarda görürsünüz Miktat İbni Amr diye geçer. Bazı kaynaklarda Miktat İbni Esved diye geçer. İkisi de aynı Miktat'tır. O farklılığa biraz sonra değineceğiz. Yiğit bir sahabi, ilklerden, sabikundan, evvelinden o da. Onun hayatı da gerçekten Ebu Zer'ce bir hayat dedim ya, bambaşka bir örnekliği ve rehberliği olan bir hayat. Uzun bir ömür var ve o ömrün hepsinde 44 yıllık iman yolunda yürünmüş bir hayat var. Peki biz Miktat İbni Amr'ı nasıl bir serlevhayla tanıyacağız? Böyle bir hayata bir başlık atmak da kolay değil. Ama onun hayatından öne çıkmış en önemli vasfı biz de öne alırsak, Miktat İbni Amr için şöyle bir başlık belirleyebiliriz. İslam'ın süvarisi Miktat İbni Amr. O bazen atın sırtında, bazen atsız ama hayatı boyunca süvari olmuş bir yiğittir. Atsız süvari olur mu? At gibi koşarsa eğer olur. Ata binmese bile sırtındaki yükün ağırlığından dolayı koşan bir yiğit olduğu için hayatı onun süvaridir desek bunda hilaf olmaz. Gerçekten onun hayatı, 44 yıllık iman hayatı bir süvari gibidir. Bir başlamıştır koşmaya, yaşı 25'tir. Bir durmuştur, yaşı 69'dur. Durduğu gün vefat etmiştir. Böyle bir hayat. Böyle bir hayatın sahibi o yiğit insan. Ve biz bugün ona konuk olacağız. Onu anlamaya çalışacağız. Gelin şöyle bir çevirelim hayatının sayfalarını. Aslen Yemenli, baba söyle, Yemen'in Behra kabilesine mensup. Babası Yemen'in Behra kabilesi içerisindeyken, babası da çok girişken birisidir, çok sinirli birisidir, hadi onu da söyleyeyim. Bir kavga sırasında birini öldürür, kan davası yüzünden o kabileyi terk eder, Kinde kabilesinin içerisine gelip sığınır. Kinde kabilesinin içerisine geldiği günlerde Miktat o günler doğmuş olur. Tarihler kaçtır? Miladi 585'tir. Yani daha nübüvvetin sesinin Mekke sokaklarında yankılanmasına 25 sene var. 25 sene sonra İslam konuşulmaya başlanacak Mekke'de. Ama o 25 sene önce kin de kabilesinin içerisinde doğar. Böyle bir aile ortamı, böyle bir baba o kabilenin içerisinde büyür, gençliğinin büyük bir bölümü orada geçer. Yaşı şöyle 18-19-20'lere dayandığı sırada Miktat da Kinde kabilesinin liderlerinden biri olan Ebu Şemir İbni Hicr isimli bir zatla aralarında bir sıkıntı olur. Kavga ederler. Bu Ebu Şemre'yi Miktat yaralar. Kavmi Miktat'ın karşısına çıkar. Ebu Şemr'in öcünü almak için onu öldürmek üzere seferber olunca Miktat Kinde kabilesini terk ederek Mekke'ye gelir. Allah getirecek ya, onu peygambere sahabe edecek ya, bir şeyler vesile olacak. Mekke kabilesine gelince, Mekke'ye gelince daha doğrusu Kureyş kabilesinin içerisine gelince Esved İbni Abdiyevus'un yanına gelir ve ona oğulluk olur. Peki kimdir Esved İbni Abdiyevus? Aslında Efendimizle yakın bir bağı var bu zatın. Çok fazla tanımadığımız için isimler bize biraz yabancı gelecektir. Bu zat Efendimizin dayısının oğludur. Miktad'ın Allah Resulü ile olan bağı da biraz da buradan kaynaklanacak. Peki Efendimizin dayısını tanıyor muyuz biz? Teyzesi var mı Allah Resulü'nün? Anneannesi, dedesi, bunlar hakkında bilgilerimiz yeterli mi? Bu konuda biraz sıkıntı var. Biz baba tarafından Efendimiz'i çok iyi tanıyoruz ama anne tarafını çok iyi bilmeyiz. Mesela anneannesi Berra binti Abdülüzzay'ı çok tanımayız. Anne tarafından dedesi olan Veheb İbni Abdümenaf'ı da tanımayız. Dayısı var mı Efendimizin, teyzesi var mı, bunları da bilmeyiz. Ama söz buraya geldiği için bunlara ait birkaç şey söyleyeceğim. Ki Miktad'ın Esved'in yanındaki o hayatını daha iyi anlamış olalım. Allah Resulü'nün annesi Amine validemizin baba anne bir kardeşi yoktur. Ancak babaları aynı olup anneleri başka olan iki tane kardeşi var. Biri erkek, biri kadın. Erkek olan Abdiyevus, hanım olan Füreyya'dır. Yani bu iki zat Efendimizin biri dayısı, biri teyzesidir. Dayısı Abdiyevus, teyzesi Füreyya. Abdiyevus Müslüman olmamıştır. Efendimiz çok gayret göstermiştir. Defaatle kapısına varmıştır, adeta yalvarmıştır. Ama bir türlü dayısını imana kazandıramamıştır. Dayı küfür üzere yaşamış, hatta bazen Müslümanlara işkence bile yapmıştır. Bazen Efendimiz'e çok hakaretler etmiştir, küfür üzere de ölmüştür. Ama teyzesi elhamdülillah Müslüman olmuştur. Küfür üzere ölmesine rağmen dayısı, iki tane oğlu var dayısının. Biri Esved, zaten konumuz o, diğeri Erkam. Erkam'ın hayatı hakkında da çok fazla bilgimiz yok. Ancak Erkam'ın iki tane oğlu var. Biri Abdullah, biri Abdurrahman. İkisi de İslam tarihinde adlarından söz ettiren sahabilerdir. Hele hele Abdullah İbni Erkam'ı biz çok iyi biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Vahiy katibi olarak biliyoruz. Allah Resulü'nün çeşitli görevlendirmelerinde onu kullandığını biliyoruz. Hazreti Osman döneminde Beytülmal'in sahibi olarak, sorumlusu olarak o görevi nasıl hakkıyla yerine getirdiğini biliyoruz. Abdullah İbni Erkam böyle biri. Abdurrahman hakkında da kısmi bilgilerimiz var. Asıl konumuz olan Esved'e gelince, Esved'in de 3 tane çocuğu var. Biri Abdurrahman, biri Muhammed, biri Halide. Halide hanım, diğeri erkek. Diğer ikisi erkek. Halide'nin Efendimiz'le bazı münasebetleri var. Mesela Efendimiz onu Mekke'de ne zaman görse gel teyzeciğim der, ona güzelce iltifatta bulunurdu. O Efendimiz'in dayısının torunu ya, Allah Resulü ondan dolayı ona teyzeciğim diye hitap ederdi. Abdurrahman'la Muhammed'in de Müslüman olduklarını biliyoruz. O aile hep iman üzere yürümüştür. Esved de yani dayısının oğlu da çok hayırsever birisidir. Çok iyiliksever birisidir. Böyle olduğu için Miktad'ı zaten yanına almıştır. Miktad'ı yanına alıp birkaç sene yanında barındırdıktan sonra Kabe'nin önünde Miktad benim oğlumdur diye öz oğlu diye onu ilan etmiştir. Ve Ahzab suresinde evlatlık hukukunu belirleyen ayetler gelene kadar da Miktad Esved'in oğlu diye bilinmiş ve öyle isimlendirilmiştir. Yıllar yılı böyledir. Aynen Zeyd bin Harise'nin Zeyd bin Muhammed diye isimlendirilmesi gibi. Ama ne zaman o ayetler inince evlatlıklarınızı öz babalarına nispeten çağırın ayeti nazil olunca Efendimiz de Zeyd'i kendi öz babası olan Harise'ye, Miktad'ın babası Amr da öz babasıdır, o da Amr'a nispeten öyle anılmaya başlanmıştır. Böyle bir zemini var Miktad İbni Amr'ın İslam'dan önce. Yaşı 25, Müslüman olanların sayısı daha bir avucu geçmemiş. Kızı Kerime'nin şöyle bir rivayeti var, onu esas kabul edersek der ki o babam 7. Müslümandır. Yani 6 kişi vardı ondan önce, babam 7. oldu. Biz Kerime validemizin rivayetinden de anlıyoruz ki Miktad İbni Amr ilklerdendir. Hem de bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar ilklerdendir. İster bu sayı 7 olsun, ister 10 olsun. Efendimiz'e nübüvvetin mesajları ulaşınca Miktad da o ilk günler iman eder ve Darul Erkam'ın gözde talebelerinden biri olur. 6 yıl boyunca Darul Erkam'dadır. 6 yıl boyunca o peygamberin ilk mektebinde orada talimdedir. Orada talim sürerken dışarıda da işkenceler, baskılar, yani Mekke'deki o zorlukların hepsini en üst düzeyde yaşayan birisidir. Mekkeli olup da yaşayanlar nasıl varsa, Mekkeli olmayıp da Miktad gibi dışarıdan gelenler bu baskı ve işkencelerden daha fazla etkilenirlerdi. Çünkü aile bağı olmayınca ne yaparlardı? Daha fazla baskı yaparlar, daha fazla işkence yaparlardı. Miktad İbni Amr da bunların hepsini en üst düzeyde yaşamıştır. Artık baskılar dayanılmaz bir noktaya gelince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan izin alarak o da Cafer bin Ebi Talip ile beraber Habeşistan'a hicret etmiştir. Ne zaman? Nübüvvetin 6. yılı. Kaç yıl kaldı Habeşistan'da bilmiyoruz. Habeşistan hayatına dair de bilgilerimiz yok. Ama bildiğimiz bir şey var ki birkaç sene Habeşistan'da kaldıktan sonra tekrardan Mekke'ye geri dönmüştür. Mekke'ye gelince de yine işkenceler, baskılar, yine sıkıntılar Mekke hayatı boyunca onun yakasından düşmemiştir. Artık Mekke imana yatak olmayınca, Müslümanlar Medine'ye hicret etmeye başlayınca Miktad da hicret için umutlanmıştır, hicret için hazırlığa da girişmiştir. Ancak hicret edecek ne bir atı ne de hicret edecek maddi imkanı vardır. Onun için Efendimiz bile hicret ettikten sonra Miktad ve birkaç zayıf Müslüman hala Mekke'de kalmıştır. Artık gelemeyince Medine'ye bir yolunu bulsam da gitsem diye uğraşırken duyar ki İkrime bin Ebi Cehil ticari bir maksatla Medine'ye doğru gidiyor. Onun içerisine, o kafilenin içerisine yer alır. Onunla beraber Utbe İbni Gazvan isimli bir sahabi de vardır. İkisi beraberce İkrime'nin kervanına ticarete gidiyorlarmış gibi katılırlar, yola çıkarlar. Efendimiz de duymuş bu söylediğim bu kervan hicretin üzerinden 6 ya da 7 ay geçtikten sonra olan bir hadisedir. Efendimiz de gider gitmez Medine'ye bir istihbarat teşkilatı kuruyor ya, o istihbarat teşkilatından gelen bir haber var. bir kervan geliyor. Allah Resulü de o kervanı vursun diye amcasının oğlu Ubeyde İbni Haris'i oraya gönderiyor. Ama bilmiyor Allah Resulü o kervanın içerisinde Miktat ve Utbe'nin olduğunu bilmiyor. Müslümanlar kervanla karşılaşınca İkrim'e de karşı koyuyor. Bir çatışma oluyor. Orada Sa'd bin Ebi Vakkas bir ok atıyor. İslam adına atılan ilk ok odur. O kargaşadan istifade ederek Miktat'la Utbe kaçıp Medine'ye gidiyorlar. Allah Resulü o ikisini karşısında görünce seviniyor. Nasıl geldiniz diyor, anlatıyorlar. Efendimiz onlara öyle bir iltifatta bulunuyor. Öyle bir seviniyor ki, bakın Allah sizi nasıl onların sırtından buraya getirtti diyor. Medine'ye kavuşur kavuşmaz Efendimizin Miktat'a açtığı yer Suffa Mektebi'dir. O da o potaya gelecek, o da o potada bişecek, o da o potada niceleri gibi başkalarına örnek olabilecek bir hayatın sahibi olacaktır. Medine'ye geliyor, Suffa Mektebi'nde talim ve terbiye adına bir şeyler yaparken boş boş durmuyor. Alnının teriyle geçiniyor, ticaret yapıyor, alıyor, satıyor ve kendisine bir at alıyor. Ben bu atımı Allah yolunda koşturacağım diyor. Onun atı çok meşhurdur, adı Sebha. Bedir'e katılan iki attan bir tanesidir. Onun amacı İslam'a süvari olmaktır. Hedef bu olduğu için, amaç bu olduğu için Allah da o hedefin üzerinden ona imkanlar açıyor. Bakın biz onu serlevha olarak, İslam'ın süvarisi olarak tanıttık ya, öyle anlamaya çalışıyoruz ya. Kendisinin kendisine serlevha ettiği bir söz var. Diyor ki, Allah'ım senden tek isteğim aziz olan bu dinin kıyamete kadar aziz kalmasıdır. Dikkat edin dostlar, nasıl bir hedef koymuş buradan öğreneceğiz. Allah'ım senden tek isteğim aziz olan bu dinin kıyamete kadar aziz kalmasıdır. Allah'ım ben öleyim ama İslam'ın zillete düştüğünü görmeyeyim. Bu bir hedef. Bu bir hedef. Ben öleyim ama İslam'ın zillete düştüğünü görmeyeyim. 44 yıllık iman yolunda bu hedefine aykırı olabilecek hiçbir duruşu yoktur. Nasıl biridir? Sadece bu bile yeter bize. Amacı İslam'ın izzetini İslam'a yakışır bir biçimde korumaktır. Ticaret yapıyor, amacı yine o. Ben bir at alayım, İslam'ın izzetini korumak için o atı Allah yolunda koşturayım. Sen bu amaçla yola çıkarsan Allah o atını Bedir'in meydanında koşturur. Bedir için koşturursun. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o atını aldıktan sonra Bilal'in sesiyle 313 insanı Medine'nin dışında toplayıp yola revan olduğu zaman İslam ordularının sağında bir atlı vardı, üstünde Zübeyir bin Avvam vardı, solunda bir atlı vardı, üstünde Miktat İbni Amr vardı. 313 insan Bedir'in yolunu böyle yürüdüler. Niçin yürüdüler Bedir'e? Ebu Sufyan'ın 40 deve ile koruduğu o büyük kervanı vurmak için. Ama kervanı kaçırdılar. Efendimiz'e haber geldi ki Ebu Sufyan kervanı alıp götürdü. Allah Resulü'nün önünde şimdi iki seçenek var. Ya Bedir'e kadar gelmiş olan Mekke müşrik ordusuyla savaşacak ya da geldiği gibi geri dönecek. Çıkış amaçları neydi Medine'den? Kervanı vurmak. Kervanı kaçırdıkları için ashabın birçoklarında da aslında niyet neydi? Geri dönmekti. Savaş için bir niyet yoktu. Efendimiz bunu bildiği için Bedir'e varmadan ashabıyla istişare etmek istedi. Bakın Miktat İbni Amr'ın hayatının en önemli safhasını şimdi anlamaya çalışacağız. Hatta o kadar önemlidir ki Abdullah İbni Mesud şunu diyecektir. Miktat o sözleri söyleyince kendi kendime dedim ki, ey Abdullah, yaşadığım bunca hayat hepsi bir tarafa. Keşke o gün Miktat'ın yerinde o sözleri söyleyen sen olsaydın. Biz İbni Mesud'un nasıl biri olduğunu biliyoruz. O bile böyle bir şey söylemişse, siz tahayyül edin Miktat İbni Amr'ın o sözünün ne olacağını. Efendimiz o gün orada ashabıyla istişare edecek. Özellikle de Ensar'dan şunu duymak isteyecek. Ensar diyecek ki, ya Resulallah, savaş, biz de seninle beraberiz. Çünkü Ensar'ın Akabe'de verdiği söz Medine'nin savunma sözüdür. Medine dışında savaş sözü değil. Ama şimdi onları Allah Bedir'in meydanına getirmiştir. Efendimiz ashabının önünde, ey Müslümanlar diyor, Mekke 1000 kişilik güçlü bir orduyla geliyor. Ne söyleyecekseniz söyleyin fikrinizi. Karşılarına çıkıp onlarla savaşalım mı? Geri dönüp Medine'ye geldiğimiz gibi kendi evlerimize dönelim mi? İlk söz isteyen Hazreti Ebubekir'dir. Ya Resulallah diyor, biz buraya geldik senin emrinle. Yine senin emrindeyiz. Öl dersen ölürüz, kal desen kalırız. Savaş dersen savaşırız, dönelim dersen döneriz. Emir senindir, sen ne desen biz senin dediğinin tersine bir şey yapmayız. Allah Resulü memnun oluyor. Duymak istedikleri bunlar. Ama özellikle Efendimiz Ensar'dan bir şey duymak istiyor. Onun için ikinci kez, ey Müslümanlar diyor, ne söylüyorsanız söyleyin. Bu sefer kim kalkıyor ayağa? Ömer kalkıyor. Söz sırasında ikincilik onundur. Ya Resulallah diyor, biz senin elinde Allah'ın çektiği kılıçlarız. Söz Ömerce bir sözdür. Biz senin elinde Allah'ın çektiği kılıçlarız. Ya o kılıçlarla birilerinin başını kesersin, ya o kılıçları kınına koyarsın. Bizden hiçbirimiz sana niye çektin de demeyiz, niye koydun da demeyiz. Sen ne dersen dedi, söz senindir. Efendimiz bundan da memnun olur. Ama üçüncü kez sorar. Söyleyin fikrinizi. Üçüncü söz için Miktat İbni Amr kalkar. Ya Resulallah der, sen yürü. Biz de senin önündeyiz. Arkandayız. Sağındayız, solundayız. Vallahi biz sana Beni İsrail'in Musa aleyhisselama dediği gibi demeyeceğiz. Hani onlar demişti ya, ey Musa git ve sen Rabbinle beraber savaş, biz burada kalacağız demişlerdi ya, biz Beni İsrail gibi olmayacağız. Sen yürü, biz de seninle beraber yürüdüğün yere yürüyeceğiz. Öyle bir memnun oldu ki Efendimiz. Söz bu söz. İslam'ın süvarisi olmak öyle kolay mı? İslam için koşmak öyle kolay mı? Öyle bir söz söyleyeceksin ki 1400 küsür sene sonra bile şurada söylendiği zaman, İslam'ın böyle yiğitleri varmış da bu din bu yiğitlerin sırtında bugünlere gelmiş diye dedirtecek insana ve örnek oldurabilecek. Miktat İbni Amr'ın yaptığı budur. Efendimiz dördüncü kez bir daha sordu mu, ey Müslümanlar fikrinizi söyleyin diye. Çünkü Allah Resulü Ensar'dan birini duymak istiyor. O anda ayağa kalkan Sad bin Muaz'dır. Ya Resulallah diyor, herhalde sen bizi duymak istiyorsun. Efendimiz evet diyor. Ya Resulallah, şu Kızıldeniz'i görüyor musun? Kızıldeniz Bedir'e 30 kilometredir. Vallahi sen atını oraya sürsen ve bize desen ki dalın bu denizin içine, bizden bir tanesi geride kalmadan, arkasına bakmadan o denizin içerisine dalıverecektir. Sen yürü, biz seninle beraberiz. Sad bin Muaz bu. Arşı titreten insan bu. O vefat ettiği zaman, biliyorsunuz Hendek gazvesinde yaralanmış, yatağa düşmüştü. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun vefat haberini alınca şöyle cübbesini toplamış, koşa koşa onun mezarının başına, onun bedeninin başına koşmuştu. Ashab ne bu hız ya Resulallah dediklerinde, öyle biri vefat etti ki arş onunla titredi demiştir. Korkarım ki melekler bizden önce onun cenazesini kaldıracak. Ben o hayırdan mahrum olmamak için koşuyorum diyecek. Sad böyle biri. Elbette ki Bedir'in meydanında da o söz Sad'ın dilinden çıkacak. Ve savaş başlayacak bu yiğitlerin sözlerinin üzerine. Efendimiz sağa koymuş Zübeyir bin Avvam'ı, sola koymuş Miktat İbni Amr'ı, ortaya koymuş Hamza'yı, onun sağına koymuş Ali'yi, onun soluna koymuş Ubeyde İbni Haris'i. Yiğitler o meydanda Kur'an'ın Yevmul Furkan dediği o büyük günde Allah ve Resulünü memnun edecek bir netice, bir kamet elde edeceklerdi. Biliyorsunuz o savaş 70 müşriğin öldürüldüğü, 70 müşriğin esir alındığı büyük bir galibiyete dönüşecekti. Efendimiz ganimetten payları dağıtacak, herkese verecek. Sonra diyecek ki şu pay da Miktat'ın atının payıdır. Şu pay da Zübeyir'in atının payıdır. Madem onlar atlarıyla cihat meydanına geldiler, ganimet onlara farklı olmalıdır. Efendimiz onlara pay verecektir. Bu mutlulukla, bu şerefle Bedir'den geri dönüp gelecek. Yaşı kaç? 40. Ve halen evlenmemiş. Merak ediyor musunuz niye evlenmemiş? Ben de bilmiyorum niye evlenmediğini. Merak edenlerden bir tanesidir Abdurrahman İbni Avf. Soruyor. Niye evlenmiyorsun ey Miktat diyor. Kız bulsam evleneceğim diyor. Yok mu diyor Medine'de bu kadar kız var da beğendiğim biri. Kızını verirsen evlenirim diyor. Öyle bir sinirleniyor ki Abdurrahman İbni Avf. Orada ağzına geleni söylüyor. Miktat İbni Amr bir anda boş bulunmuş söylemiş. Ama o kadar ağır sözler söylüyor ki Abdurrahman İbni Avf. Bakın meleklerden bahsetmiyoruz. Ben özellikle anlatıyorum bunları. Bilin kimden bahsettiğimizi. Beşerin içerisinden çıkıp da beşere örnek olan bu insanların nasıl olduğunu bilin de ortaya koydukları amellerin bir daha koyulabileceğine de kani olun. Siz de olun, ben de olayım. Bu insanlar böyle. Varıyor Efendimiz'e Miktat. Ya Resulallah diyor. Abdurrahman İbni Avf bana böyle dedi. Ben de ona böyle dedim. Ondan sonra bana böyle böyle sözler söyledi. Efendimiz öyle tebessüm eder, öyle tebessüm eder. Bir şey söylemez ama biz anlarız yani bu söz öyle söylenecek bir söz değil diye. Ama orada söylediği bir şey var. Ey Miktat der, ister misin seni ben evlendireyim? Evet ya Resulallah der. O kadar sevinir ki. Sen birini söyleyeceksin de ben kabul etmeyeceğim mi? Sana amcamın kızı Duba'yı vereyim, ister misin? İsterim ya Resulallah diyor. Amcası Zübeyir'in kızı Duba'a validemizle. O anda Efendimiz onun nikahını kıyar. Ve Miktat'ı peygamber evine bir yönüyle damat eder. Miktat'ın değeri bu. Nasıl seviyormuş siz buradan anlayın. Çok mutlu bir evlilikleri olur. O mutlu, o evlilikten Allah onlara Abdurrahman isimli bir erkek evladı, Kerime isimli bir hanım verir. O Kerime validemizin adı çok meşhurdur. Onlarca hadis rivayet etmiştir bize. Alime birisidir. O evlilikten doğan bir meyvedir. İşte Efendimizin vesilesiyle Miktat'ın evlilik hayatı da böyle devam etmiş olur. Efendimizin ona olan sevgisi, sevdası bu kadar değil. Miktat İbni Amr'ın yanında üç tane arkadaşı var. Hiç ayrılmamışlardır hayatları boyunca. Üçünü de iyi tanıyorsunuz. Ali, Selman, Ebu Zer. Bu dördü ayrılmaz dörtlüdür. İslam tarihi boyunca hep öyledir. Bir de bazen onlara Ammar da katılır. Ammar da o ekibin içerisindedir ama özellikle Hazreti Ali, Ebu Zer, Selman ve Miktat hep yan yanadırlar. Hep her işte birdirler. Efendimiz bir gün girer Mescid-i Nebevi'ye, bakar ki yine oturuyor dördü. Onlara şöyle bir bakar. Allah bana ashabımın içerisinden özel olarak, hususi olarak dört kişiyi sevdiğini bildirip benim de sevmemi emretti. Onlar sizlersiniz. Ali, Selman, Ebu Zer ve Miktat. Tirmizi'de geçen bir hadis bu. Allah sevdi, bana da sevmemi emretti. Ben de seviyorum. Efendimizin nazarında Miktat'ın yeri böyle bir yer. Bütün gazvelerde aynen Bedir gibidir dostlar. Uhud'da öyle, Hendek'te öyle, Huneyn'de öyle, Tebuk'ta öyle, Umretul Gaza'da öyle, Veda Haccı'nda öyle. Her yerde Allah Resulü'nü izleyen bir gölge gibidir. Bazen Efendimiz onu çeşitli görevlerle görevlendirmiştir. Mesela bir yere bir gün emirlik üzere göndermiştir. Efendimiz gönderdi ya, gitti o görevi hakkınca yerine getirdi, dönüp geldi. Allah Resulü soruyor, ey Miktat diyor, emirlik nasıl bir şey? Ya Resulallah diyor, bana göre bir iş değil. Niye diyor? Ya Resulallah diyor, bütün insanlar etrafında dört dönüyor. Herkesin gözü senin üstünde. Herkes sana yaklaşmaya vesileler arıyor. Oraya öyle sağlam biri lazım ki insanların teveccühünden dolayı ayağı kaymasın. O iş benim işim değil. O iş Miktat'ın işi değilse kimin işi dostlar? Ama işin mesuliyet boyutunu öğretme adına Miktat İbni Amr bize bunu söylüyor. Aslında emirlik, yöneticilik, idarecilik çok da öyle bugünkü insanlar gibi, bizler gibi yani birbirimizi öldürüyoruz ya o işler için, kapma adına onlarca vesile zorluyoruz ya, çok da can atılacak bir şey değilmiş sahabenin nazarında ve Miktat gibi bir zatın nazarında. O iş bana göre bir iş değil. Ondan sonra da Efendimiz zaten öyle bir şeye göndermiyor Miktat'ı. Madem sen sıradan bir insan gibi İslam'ın süvarisi olmak istiyorsun, sana biçilen rol de böyle olsun. Efendimiz yaşadığı müddetçe o öyledir. Ya Allah Resulü vefat ettikten sonra aynıdır. Ebu Bekir döneminde aynı, Ömer döneminde aynı, Osman döneminde aynı, Ali döneminde aynı. Hep Ali'nin arkasındadır. Hazreti Osman'ın hilafetinin ikinci yarısından sonra Ali'nin arkasından bir an olsun ayrılmayacaktır. Ve nerede ne zaman bir iş yapsa Allah ve Resulünü, Müslümanları koruyarak, gözeterek yapacaktır. Herkes de ondan razı olacaktır. Hazreti Ali'nin hilafet yıllarında bir mescitte olan bir hatırası var ki bizim için o çok önemli. Oturmuş insanlara Allah Resulü ile geçirdiği o günleri anlatıyor. Tabiinden biri, sahabeyi gören biri. Şöyle bir bakmış Miktat İbni Amr'a, ne güzel demiş. Dünya gözüyle Allah Resulü'nü görmek ve bu şerefe nail olmak ne güzel bir şey. Keşke ben de ey Miktat senin yerinde olsaydım, senin zamanında doğsaydım, senin gibi peygamberi görebileceğim bir imkan elde etseydim, şu gözlerle peygamberi görüp sahabi olma şerefine keşke ben de nail olsaydım. Ne demiş biliyor musunuz Miktat? Yavaş ol demiş, yavaş ol. Nice adam gibi adamları gördük biz. Siz görünce onlara adam derdiniz. Ama peygamberi görmelerine rağmen burunlarının üzerine düştüler. Senin ne güvencen vardı ki peygamberle aynı zamanda yaşayacaksın da peygamberin sahabisi olacaksın? Şükret haline, şükret ki şimdi iman üzeresin. O gün yaşayıp görüp de imansız ölseydin daha mı iyiydi? İmansız ölenlerin ne eksikleri vardı onların şu fiziksel şartlar içerisinde? Hiçbir şeyleri de yoktu. Her şeyleri tamdı. Ama Allah onlara bu güzelliği, bu şerefi nasip etmedi. Ya sen de onlardan biri olsaydın? Şükret şu andaki iman haline ve o şükrün edası için uğraş. Aslında Miktat bize söyledi değil mi? Biz de bazen bunu söylüyoruz. Keşke biz de yaşasaydık o zaman. Tarih görseydi biz de nasıl sahabi olurduk. Miktat bize söylüyor. Sen nereden biliyorsun? Ya Ümeyye İbni Halef olsaydın? Ya Velid bin Mughire olsaydın? Ya Ebu Cehil olsaydın? Ya Utbe olsaydın? Ya Şeybe olsaydın? Olamaz mıydı? Ama şükret ki iman üzeresin. Aslında imanın ne büyük bir değer olduğunu bize söylüyor Miktat İbni Amr bu sözüyle. Böyle bir hayat, böyle bir miras. Çok şey söylenir ama bu kadarla yetineyim Miktat için. 42 tane hadis rivayet etmiş. Vakit olsa söylerim bir iki hadisi. Ama merak edenler İmam Malik'in Muvatta'sına baksınlar. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ine baksınlar. İmam Nevevi'nin Tezhib'ine baksınlar. Orada var bu rivayetleri. Her bir rivayeti onun ahlakının ne olduğunu bize verir. Hicri 33, miladi 653, 69 yaşında Medine'de vefat eder. Hazreti Osman cenaze namazını kıldırır ve Baki kabristanlığına defneder. İşte Miktat İbni Amr'ın hayat çizgisi böyle. Peki Ensari sahabeyi biz kime konuk olacağız? Kimi işleyeceğiz? İstisnai bir sahabidir. Öyle bir istisnai sahabidir ki İslam'dan önce Efendimizle aynı adı taşımıştır. Dikkat edin. İslam'dan önce Efendimizin adaşıdır. Adı Muhammed'dir. Efendimizin adı Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. O halde biz bu sahabeyi başka bir serlevhayla anlatmamıza gerek var mı? Bundan daha güzel bir şeref var mı? Ne diyeceğiz? Efendimizin adaşı Muhammed bin Mesleme. Efendimizin adaşı Muhammed bin Mesleme. Bugün Ensari sahabi olarak da ona konuk olacağız. Peki biz bir bilgi biliyorduk. O bilgi yanlış mı? Muhammed ismini ilk kez kullanan Efendimiz'di. Dedim ki Muhammed bin Mesleme İslam'dan önce o ismi kullanmıştı. Bundan dolayı da istisnai bir sahabidir. Efendimiz için bu ismin ilk kez kullanılması bilgisi hem doğrudur hem yanlıştır. Nasıl? Doğrudur, Mekke'de ilk kez Efendimiz için Muhammed ismi kullanılmıştır. Yanlıştır, ilk kez Allah Resulü için bu isim kullanılmamıştır. Efendimiz'den önce de bu isim vardı. Niye vardı? Çünkü geçmiş kitaplarda gelecek son elçinin isminin Hamd kökünden türetilmiş bir isimle isimlendirileceği hem İncil'de hem Tevrat'ta hem de Tevrat'ın tefsiri niteliğindeki kitaplarda vardı. Bundan dolayı da özellikle Yahudiler doğan çocuklarına Muhammed ismini koyarlardı. Arapça olarak Muhammed koyarlardı. Çünkü özellikle Yesrib'de yaşayan Medine'de yaşayan Yahudiler Arapçayı çok iyi kullandıkları için isimlendirmede de bazen çocuklarına Arap isimleri verirlerdi. Mesela Abdullah İbni Selam Yahudi bir alimdi ama hem kendi ismi hem babasının ismi Arapçaydı. Ve bunun gibi onlarca, hatta yüzlerce örnek var. İşte Yesrib'de, Medine'deki Yahudiler Muhammed ismini bildikleri için, gelecek son elçinin isminin o olduğunu bildikleri için 7 tane şahsa bu ismi vermişlerdi. Araplar da Yahudilerden öğrendikleri kadarıyla onlar da bazen çocuklarına bu isimleri verirlerdi. Onlardan bir tanesidir işte Muhammed bin Mesleme. Müslüman olmadan önce bu ismi almıştır. Bu ismin yani Muhammed isminin bölgede bilindiğine dair bir başka rivayet daha söyleyeceğim size. Mesela Ceziretül Arap'ta, Arap Yarımadası'nda, Mekke'de değil ama Arabistan'ın daha farklı yerlerinde Efendimizin doğumundan önce 3 Muhammed isminin bilindiğini tarihi kayıtlarımız bize verir. İsimlerini de biliyoruz onların. Muhammed bin Süleyman, Muhammed bin Uhayha, Muhammed bin Harman, bölgede bilinen 3 Muhammed'den 3 Muhammed'dir. İsimleri böyledir. Daha da ötesini söyleyeyim mi Hamidullah Hoca'dan ödünç alarak? O bize bu bilgiyi Yakubi'nin tarihinden, İbni Habib'in El-Muhabbar'ından aktarır. Efendimizin gelişine daha onlarca sene var. İranlarla Araplar arasında bir savaş olur. Araplar İranlıların karşısına çıktıkları orduda kullandıkları parola ya Muhammed parolasıdır. Böyle bir parolayla savaş devam eder. Bölge aslında bu ismi biliyor. Bu isimle gelecek olan son elçiyi biliyorlar. Ama daha sonra süreç içerisinde yine anlamı hamd kökünden türetilmiş bir kelime olmasına rağmen başka isimler de kullanıyorlar. Müşeffah diyorlar, münhemenna diyorlar, himyata diyorlar. Ne derlerse desinler aslında anlam Muhammed'dir ya da Ahmet'tir. Böyle olduğu için bölgede bu ismin bilindiğini bir kere bilmemiz lazım. Muhammed bin Mesleme de bunlardan bir tanesi. Babası Mesleme, onun babası Seleme aslında Efslidir, Arap'tır. Ama Yahudilerden öğrendikleri kadarıyla gelecek son elçinin ismi Muhammed'dir ya. Bir oğluna koymuştur Muhammed ismini. Muhammed'den sonra olan oğluna koymuştur Mahmud ismini. Mahmud da sonra Müslüman olacak. Hayber'de şehit olarak bu dünyadan ayrılacak. Muhammed bin Mesleme böyle birisi. Onun istisnai özelliği adının Allah Resulü'nün adı olmasıdır. Yani Efendimizle adaş olmasıdır. Ne zaman doğmuş? Hicretten 35 yıl önce. Miladi 587, dolayısıyla Efendimiz'den 16 yaş küçük, nübüvvetten 23 sene önce. Böyle olduğu için de adının o zamanlarda nasıl olduğunu daha iyi anlamış oluyoruz. 35 yaşına gelinceye kadar Medine'de yaşar. Medine'de adı bu olduğu için de istisnai bir özellik olur. Mesela insanlar sorarlar, niye adın böyle? O da söyler. Gelecek son peygamberin adıymış bu, böyle olduğu için babam bana bu ismi koymuştur. Bu mesele o kadar konuşulur, o kadar yaygınlaşır ki Mekke'de Efendimiz söz söylemeye başlayınca daha dalga dalga haber Yesrib'e ulaşır ulaşmaz Muhammed bin Mesleme Efendimiz'i merak etmeye başlar. Ama Allah Resulü ile ancak 37 yaşında tanışacaktır. 35 yaşında İslam Medine'ye girecek. Kimin üzerinden? 6 tane Hazretli Müslüman üzerinden. Onlar Medine İslam'ı getirdikten sonra bir yıl sonra Musab gelince Muhammed Musab'ın karşısında. Allah aşkına bana peygamberi anlat. Kim bu? Musab anlattıkça Muhammed iman için vesileleri zorlayacak. Daha Efendimiz'i görmeden iman edecek. Efendimiz gelmeden o da Mus'ab'ın vesilesiyle iman edecek. Arapların şöyle bir sözü var dostlar. Derler ki Araplar, her insana isminden bir nasibi vardır. Onun için isim aslında ona yapılmış bir duadır. Bundan dolayı da İslam ana ve babaya, özellikle çocuklarına güzel isim konulması konusunda ısrarla durur. Bu mühim bir konudur. Söylenen her isim bir duadır. O çocuğun öyle olması için Allah'a söylenmiş bir duadır. O çocuğun şahsiyetinin o isme uygun gelişmesi için adım atılmış fiili bir duadır. Bir de işin bir başka bir boyutu daha var. O nedir? Her isim aslında o isme layık olabilmek için kişinin kendi tarafından ortaya koyması gereken bir liyakattır da. İsmine layık olmaya çalışır değil mi insan? Hiçbir şey yapmazsa birileri der ki, yahu bari isminden utan der. İsminden utanır, bazı şeyleri yapmaya çalışır. İşte Muhammed bin Mesleme de gerçekten ismini hakkıyla taşıyan biridir. İlk gün Musab'ı görmüş, iman etmiştir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam gelince de Allah Resulü'nün yanından ayrılmayan bir gölge olmuştur. O da Suffa'ya girmiş. O da Suffa'da bir talebe olmuş. O da Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o taliminden, terbiyesinden en üst düzeyde istifade etmiştir. Muhammed bin Mesleme ile Miktat İbn Amr arasında yakın bir bağ var. Şöyle bir yakın bağ var. Muhammed'e de insanlar peygamberin süvarisi derler, biliyor musunuz? O da Allah Resulü için o kadar gayret sarf etmiştir ki herkes ona böyle söyler. Sen peygamberin süvarisisin. Adı Muhammed olduğu gibi hayatı da o isme uygun bir biçimde yürür. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamın arkasında o ismin adeta nasıl bir ağırlığını hissetmişse onu ödeme adına bir gayret gösterir. Ne zaman Efendimiz bir iş dese Medine'de, hep Muhammed'in eli havadadır. Ben der ya Resulallah, ne olur beni gönder. Hiçbir iş yoktur ki onun eli havada olmuş olmaz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Bedir'in arkasından bir şey söyleyecek. İlk kez öyle bir ifade kullanacak. Kim benim için Kab bin Eşref'i öldürür? Ben ya Resulallah. El Muhammed'in elidir. Niye benim için öldürür demiştir Efendimiz. Rume kuyusunu satın alma meselesi ortaya gelince Allah Resulü ne dedi? Kim cennet karşılığında Rume kuyusunu satın alır? Niye Kab bin Eşref olunca mesele Efendimiz benim için demiştir? Çünkü Allah Resulü Kab bin Eşref'ten çok çekmiştir. Adam acayip bir insan. Nasıl bir şey söyleyeyim ki anlayın, o kelimeyi bulsam söyleyeceğim. Asr-ı Saadet'in derin devleti gibi biri. Bütün Medine'deki entrikalar bu adamın elinden çıkar. Medine'nin en meşhur şairi, en güzel dili kullanan biri, onun diline düştüyse birisi yanmıştır. Yani o günün medyası öyle de bir kullanır ki bunu, Müslümanlar özellikle Efendimiz onun elinden çok çekmiştir. Artık o kadar bir noktaya gelmiştir ki bakın Efendimiz kim Kab bin Eşref'i benim için öldürür demiştir. Ve Muhammed'in eli havadadır. Daha da Kab'ı tanımanız için birkaç şey daha söylemem lazım. Efendimiz Medine'ye hicret edince baktı ki Araplar, o gün için Müslüman olanlar da dahil, Yahudilere mahkum yaşıyorlar. Aynen bugünün dünyasında olduğu gibi. Ekonomik anlamda bütün ipler Yahudilerin ellerinde. Efendimiz Medine'nin çarşısını kolaçan etti birkaç kez. Sonra oturduğu sahabeyle birlikte bu meseleyi istişare ederken şöyle bir şey söyledi. Çarşının idaresi onların elinde olduğu müddetçe bizim ekonomik bağımsızlığını kazanmamız mümkün değildir. Ne yapalım dediler sahabe? Kendimize ait bir pazar oluşturalım. Eğer biz Yahudilerin kurallarını koydukları, onların şekillendirdikleri bu pazarda ticaret yapmaya çalışsak ömür billah iplerimizi onların elinden kurtaramayız. Niye? Adamlar keyfi olarak kendilerine göre koyuyorlar. Rayiş bedeli, hurma varsa ellerinde ona göre bir fiyat vardır. Hurma yoksa ellerinde, Medine'nin dışında zavallı köylü getirmişse ona göre bir fiyat belirler. Hiç kimse de buna itiraz edemez. Çarşıda dükkanlar var. En işlek yerler Yahudilerin ellerindedir. Kıyıda köşede kalan yerleri de Müslümanlara yüksek paralarla kiraya verirler. Anladı Efendimiz, olmaz dedi. Bunların elinde olduğu müddetçe biz ekonomik anlamda, maddi anlamda bunlardan yakamızı kurtaramayacağız. Ve bunun üzerine Efendimiz İslam'a ait, Müslümanlara ait bir çarşı için emir verdi. Bir yer tespit edildi. Büyükçe bir çadırda Müslümanlar ilk kez kendilerine ait bir pazar kurdular. Bir iki Yahudiler baktılar ki ellerinden imkanlar kaçtı. Kab bin Eşref dedi ki bırakın bu işi bana. Ben biliyorum yapacağımı. Aldı adamlarını yanına, bir gece Müslümanların pazar için kullandıkları o çadırın iplerini kesti. Hırsını alamadı, çadırı ateşe verdi. Yangın duyulunca sahabe koşup Efendimiz'e haber verdi. Allah Resulü geldi, baktı ki çadır yanmış. Ne yaptı biliyor musunuz? Tebessüm etti. Herkes farklı bir şey beklerken Efendimiz'den Allah Resulü tebessüm etti. Dedi ki demek ki doğru bir iş yapmışız. Eğer yaptığımız iş Yahudileri kızdırmışsa demek ki biz doğru iş yapmışız. Bu nedir? Felaketten saadet çıkarmaktır. Bu felaketi saadete dönüştürmektir. Ama pes etmedi Efendimiz. Ne yaptı? Öyle bir şey yapacağız ki bundan sonra bize zarar vermeyecekler. Bir yer satın aldı. O satın aldığı yerde Müslümanlara ait kalıcı bir çarşı oluşturdu. Ve bu yer kıyamete kadar vakıftır dedi. Her kim buraya el sürerse Allah'ın gazabı onun üzerinedir dedi. Halen o yer Medine'de korunuyor biliyor musunuz? Halen o yer duvarlarla çevrilmiş. Efendimiz söylemiş, erkeklerse el sürsünler. Kıyamete kadar orası vakıftır ve oraya el süren Allah'ın gazabını hak eder. Orası Müslümanların ilk çarşısının yeridir. Dükkanlar yaptı Efendimiz. Dükkanları şimdi sahabeye kiraya verecek. Ne yaptı? Şöyle bir şey dedi. Her dükkanın bir sahibi olmayacak. Pazara ilk gelen dükkanı kapacak. Tatlı bir yarış bu. Pazara ilk gelen dükkanın sahibidir. Müslümanlar böylelikle güneşi üzerlerine doğdurmadılar. Erken başladılar işe. Ticaret yaptılar. Çok değil, 2 sene sonra Yahudi diye bir şey kalmadı pazarda. Doğrudur, daha sonra birkaç olaydan sonra Yahudiler atıldı ama ekonomik anlamda Müslümanlar hicretin 4. yılı bu bağımsızlıklarını kazandılar. Efendimizin bu adımlarıyla işte Kab bin Eşref Müslümanların o kurdukları ilk pazarı da yıkan birisidir. Buradan da anlayın nasıl biri olduğunu. Şimdi Efendimiz ondan o kadar rencide olmuş ki demek böyle bir şey söyledi. Muhammed bin Seleme de el kaldırdı, ben yaparım dedi ya. Efendimiz tamam bu iş senindir dedi. Çekildi evine, plan yapmaya başladı. Bir türlü planın içerisinden çıkamadı. Çünkü Kab bin Eşref'i öldürmek kolay değil. Niye kolay değil biliyor musunuz? Adam hiç tek gezmez. 15-20 tane korumayla gezer. Etrafında etten duvar örülmüşlerdir. Onu dışarıda öldürmek mümkün değildir. Ya evde? Evde de değildir. Asr-ı Saadet'ten günümüze Medine'de orijinal olarak kalan tek yapı Kab bin Eşref'in kalesidir biliyor musunuz? Medine'ye yolunuz düşerse özellikle gidin görün. Özellikle Kab bin Eşref'in kalesini görün. Ne hikmettir bilmiyorum. Tek orijinal kalan yapı odur. Ha yıkılmıştır, duvarlar çökmüştür ama yapı ortada duruyordur. Oraya baktığınız zaman evde de Kab'ın öldürülmeyeceğini görürsünüz. Adamın evi ev değil, adamın evi kaledir. Kale, koca bir kale. Kalenin içerisinde adamları etrafında böyle bir hayat yaşıyor. Evde de öldürmek kolay değil. Muhammed diyor ki kendi kendine, ben el kaldırdım bu göreve talip oldum ama ne yapacağımı şaşırdım. Nasıl bir şey yapayım? Günlerce bu işin planını yapıyor. Efendimiz bakıyor ki son günler namaza bile gelmiyor Muhammed. Haber gönderip çağırttırıyor. Geldiği zaman yüzünde bir matem var. Soruyor, diyor ki ne yapıyorsun? Ya Resulallah, bu göreve talip oldum ama şimdi nasıl yapacağım konusunda kıvranıp duruyorum. Efendimiz ona diyor ki at adımı, Allah seninle beraberdir. Bir adım at. Ne yapayım? Allah Resulü diyor ki onu da ben mi söyleyeyim? At adımı, Allah seninle beraberdir. Varıyor. 5 kişilik bir tim kuruyor. Başında o var. Hemen sağında Ebu Naile var. Ebu Naile Kab bin Eşref'in süt kardeşi. O yakınlığı kullanarak Kab'ı tek bir biçimde ortaya getirmeye çalışacak. Solunda bir namaz kahramanı olan Abbad İbni Bişir var. 2 tane de yine Ensar'dan yiğit var. Bu 5 kişilik Müslümanların kurduğu o heyet, o tim ne derseniz artık, Kab'a yapılacak suikasti adım adım izleyerek, adım adım kontrol ederek bir plan dairesinde yapıyorlar. Ve bir gece vakti, olay uzun, Ebu Naile süt kardeşliğinin yakınlığını kullanarak Kab'ı sarayının kalesinin dışına çıkarır. Orada Müslümanlar Kab'ı tek bir biçimde ortalarını alırlar ve orada öldürürler. Ve Müslümanlar o beladan öyle kurtulurlar. Efendimiz Kab'ın öldürülme haberini duyunca öyle bir memnun olur ki Muhammed bin Mesleme'ye orada dualarda bulunur. Böyle büyük bir işi böyle güzel bir biçimde yaptığı için ona hayır dualarında bulunur. Yaptığı iş sadece bu değildir. Ben bir tanesini anlattım ama onun Allah Resulü ile yaşadığı hayata bir bakın. Bunun gibi onlarca şey görürsünüz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla Bedir dahil, Uhud dahil, Tebuk hariç bütün gazvelere ve seferlere katılmıştır. Peki Tebuk'a niye katılmamış? Efendimiz Tebuk için ona ayrı bir görev vermiş. Ali'yi Ehli Beyt'in başına koymuş, Muhammed'e ise Medine'nin valiliğini bırakmış. Eğer o görevde kalmasa o da katılacak. Ama Allah Resulü Muhammed'i kendi yerine Medine'ye vali olarak bırakmış. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam ondan böylece razı ve memnun olmuş. Hazreti Ebu Bekir dönemi gelmiş aynı. Hazreti Ömer dönemi gelmiş aynı. Yine çizgisinden en ufak bir farklılık yok. Hazreti Ömer döneminde birçok olay var ama bir tanesini anlatayım sizlere. Hazreti Ömer'e bir mektup geliyor. Kufe valisini Tebas'ı şikayet ediyor. Vali kim? Sad bin Ebi Vakkas. Aşere-i Mübeşşere'den olan o yiğit insan. Nedir eleştiri konusu? Sad Medain'i fethetmiş. Medain'de İranlara ait bir sarayı da ele geçirmiş. Sarayın çok güzel bir kapısı varmış. Kocaman bir kapı. O kapıyı söktürmüş, getirmiş Kufe'de kendi valilik yaptığı binanın önüne takmış. Şikayet mektubu bunun için üzerine. Valimiz Sad İranlardan aldığı kapıyı valilik binasına taktı. Hazreti Ömer'in hazmedemeyeceği bir şey bu. Yani bundan ne çıkar diyoruz değil mi biz? Ama Ömer'in nazarından bakarsanız bundan çok şey çıkar. Şimdi birini gönderecek, öyle biri olacak ki Ömer'in dediğini harfiyen yerine getirecek. Kimi gönderecek? Muhammed bin Mesleme'yi. Çağırır Hazreti Ömer Muhammed'i. Der ki, var git Kufe'ye. Sad'ı görmeden kapıya bak. Eğer kapı insanların dediği gibi ise Sad'ı beklemeden kapıyı yak. Şu mektubu Sad'a ver, dön gel. Emir bu. Varır Kufe'ye Muhammed, kapı var. Anında ateşe verir. Sad gelir, yapma etme, ikna etmeye çalışır, hiç dinlemez. İçeriye buyur eder, hiç dinlemez, gelmez. Efendi Hazreti Ömer ne demiş ona? Bunu yap, içeriye girmeden gel. Kararlılık bu. Mektubu verir, anında geri döner gelir. Hatta öyle gelir ki yarı yolda azığı biter, aç susuz neredeyse ölecek. O halde Medine'ye kendini atınca Hazreti Ömer ona der ki, hiç değilse yanına biraz yiyecek alsaydın dediğinde bana yiyecek al demedin ki der. Kararlılık bu işte. Yani Muhammed bin Mesleme'nin şahsiyeti bu işte. Peki mektupta ne yazıyor? Mektupta şunu yazmış Hazreti Ömer. O vilayet sarayı olarak kullandığın yerde kendi evine ait olan yerin kapısı olabilir. Ben evine ait bölüm için bir şey demem sana. Orası senin mahremindir. Ama Müslümanların gelip gideceği yere kapı da takamazsın. Oraya muhafız da koyamazsın. Nöbetçi de koyamazsın. Çünkü biz Allah Resulü'nden böyle öğrendik. Ne zaman sen duydun Ömer kendine bir vilayet binası yapmış, bir hilafet binası yapmış, karşısına da muhafızlar koymuş, sen de o zaman koyabilirsin. Eğer ben koymadım da sen de koyamazsın. Ömerce bir tavır bu. Ömer'i Ömer yapan şey bu. İmamet nedir? Ömer'in söylediği bu aslında. Saltanatla imamet arasındaki farkı Ömerce nasıl tarif edilir, nasıl ortaya konur, onun tavrıdır bu. E tabi ondan sonra Sad bin Ebi Vakkas başka bir şey yapabilir mi? Hazreti Ömer bu iş için niçin Muhammed bin Mesleme'yi seçti? Özellikle onu gönderdi. Siz buradan anlayın onun şahsiyetinin anahtarlarını. Hazreti Osman dönemi, fitnelerin başladığı bir dönem, evine kapanıyor. Dışarıya çıkmıyor. Ebu Huzeyfe onun için bir şey söylüyor ki çok önemli. Diyor ki fitneler döneminde yaşadı, kirlenmedi, kirletmedi. Bir daha diyeyim bu cümleyi. Fitneler döneminde yaşadı, kirlenmedi, kirletmedi. Böyle yaşadı. Hazreti Ali dönemi, meyli Hazreti Ali'yedir. Ama fitneler olunca, Cemel Sıffın falan olunca hiçbirine katılmaz. Yine sorarlar. Derler ki niye katılmıyorsun Cemel'e Sıffın'a? Ya Ali'nin tarafında ya karşı tarafta. Ama bir tarafta. Hayır der. Ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduğum bir şey üzereyim. Ne duydun derler. Söyler. Efendimiz bana bir kılıç hediye etti. Buradaki kılıç hakiki midir, mecazi midir bilmiyoruz. Ama mecaz olması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü sözün devamından o anlaşılıyor. Efendimiz bana bir kılıç hediye etti. Dedi ki bu kılıçla Allah yolunda cihada çık. Ben de onunla cihada çıktım. Ama sonra Efendimiz dedi ki eğer kılıçlar birbirlerine dönerse Müslümanların içerisinde sen bu kılıcını al Uhud dağına git. Bir tane kaya bul, o dağdaki kayaya o kılıcı vur. Kılıcın kırılana kadar o kılıcını orada parçala. Sonra dön gel eve, evde otur ve dışarıya çıkma. Senin evin dışarıdan daha hayırlıdır. Ben bunu duydum diyor. Ben bunu duyduğum için Allah Resulü'nün bu sözüne ittiba ederek evimi dışarıdan hayırlı görüyorum. Bu sessiz bir tavırdır. Bu bir tavır, bir tavırdır bu. Doğrudur, yanlıştır, isabetlidir, değildir, o ayrı bir mesele. Ama bu bir tavırdır. Sessiz tavrını sonuna kadar devam ettirmiştir. Ve bu tavır üzere de vefat edecektir. Ne zaman? Hicri 43'te, miladi 663'te, tam 76 yaşında. 76 yıllık bir hayat böyle neticelenecek. Medine'de vefat edecek. Medine'de dönemin valisi Mervan bin Hakem onun cenaze namazını kıldıracak ve onu Cennetül Baki'ye defnedecek. Geriye onu erkek, altısı kız, 16 çocuk bırakacak. Bu 16 çocuktan altısı sahabe olma şerefine nail olacak. 6 tanesi Efendimiz'i görecekler. Efendimiz'den kaç yıl sonra vefat etmiş? Hicri 43. Tam 32 yıl. Peki bu kadar uzun yaşamasına rağmen, Allah Resulü ile beraber bir birlikteliği olmasına rağmen, ondan sonra 32 yıllık bir hayatı olmasına rağmen kaç hadis rivayet etmiştir? Sadece 16. Niye peki? Söyledim ya size geçmiş derslerde. Bu bir hassasiyet meselesidir. Her sahabinin yaptığı bir iş değil bu. Yapanlar da kurbandır aslında. Kurban nesil onlar. Bakın Abdurrahman bin Ebi Leyla tabiinin ulemasından büyük bir zattır. Hatta şöyle bir özelliği var. Tabiin içerisinde en fazla sahabe görme şerefine nail olmuş olan zattır o. O diyor ki ben bir mecliste Allah Resulü'nün ashabından 120 insanla beraber bulunma şerefine erdim. 120 sahabi vardı oturduğumuz mecliste. Onlara sorulsaydı bir hadis, o 120 insan da birbirlerinin gözlerine bakarlardı. Biz olsak söz söylemeyi severiz ya, hemen atlarız. Ama orada herkes birbirinin gözüne bakar. İbn Ebi Leyla der ki dakikalarca o soru soran zat cevabını beklerdi. O 120 insandan bir tanesi sıkıla sıkıla ayağa kalkar. Şöyle gömleğinin cellabesinin düğmelerini açar. Alnındaki teri siler. Sonra Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der. O hadisi rivayet ederdi. Geriye kalanlar da derin bir oh çekerlerdi. İyi ki söyleyen biz değildik. İyi ki içimizden biri çıktı da bizim üstümüzden bu yük kalktı. Onların hassasiyeti böyle. O söyleyenler kim? Zaten 7-8 insan onlar. Onlar da kurbanlar. Ebu Hureyre, Cabir bin Abdullah, Enes bin Malik, Hazreti Ayşe, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Amr bunlar. En fazla hadis rivayet eden 7-8 insan. Efendimiz'i gören insanların sayısı, isimlerini bile bildiklerimiz neredeyse 11 bin. Hadis rivayet eden neredeyse 1000. 50 taneden fazla hadis rivayet eden neredeyse 50. Alın size bir sayı. Bu işin ne kadar onların nazarında mesuliyetli bir iş olduğunu buradan öğrenin. İşte Muhammed bin Mesleme de böyle biri. O çok yaşamış. Efendimizle beraber neredeyse 11 yıl. Allah Resulünden sonra 32 yıl. Ama rivayet ettiği hadis sayısı sadece 16. Tek bir hadisini söyleyeyim, sözlerimi bitireyim. Diyor ki Efendimiz diyor, o bize naklediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki bir kimse bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da onun ayıbını hem dünyada hem ahirette örter. Bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da onun sıkıntısını giderir. Bir Müslümanın ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür. Söz bu nakleden Muhammed bin Mesleme. Şimdi bu hadisten bile anlayın siz onun şahsiyetinin nasıl bir şey üzerine bina edildiğini. Aslında hayatı bu hadisin gölgesinde geçmiştir. Peki peygamberle adaş olmak da zaten bunu gerektirmez mi? Öyle bir hayat yaşayacak ki o adı gerçekten ad olsun. O adına leke sürülmesin. O adı üzerinde şık dursun. O adını temsil etsin. O adını kendisine koyanları da bu işe, bu işten pişman etmesin. Ne diyelim dostlar? Allah bizlere de adlarımızı taşısın inşallah. Bizleri de inşallah Miktat İbni Amr gibi İslam'ın süvarisi etsin. Şu çağ süvarilere muhtaç bir çağdır. Yük ağırdır, vakit dardır, yapılacak iş çoktur. Koşan insanlara ihtiyaç vardır. İşte bizler de eğer Miktat İbni Amr gibi İslam'ın süvarisi olursak, hiç değilse bu az, bu sınırlı ömürde onun gibi hayata iz katacak şeyler ortaya koymuş oluruz. Allah bunu nasip etsin. Ve hepimize Muhammed bin Mesleme gibi isimlerimizi taşıyacak liyakatler nasip eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahir davane enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.